p.pl. Darczyńca, Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Joe Biden, zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tak donoszą amerykańskie media. To od naszej dyscypliny i odpowiedzialności zależy, czy uda się uniknąć narodowej kwarantanny, mówi premier. Pierwsze pulsoksymetry trafią do chorych na COVID-19 w Małopolsce. Nie będzie reelekcji, ale będzie zmiana warty w Białym Domu. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. A według wciąż nieoficjalnych wyników wyborów to Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wygrywając w Pensylwanii zdobył co najmniej 273 głosy elektorskie. Przekroczył więc wymagany próg 270 głosów. To na razie jedynie prognozy mediów, nie ostateczne wyniki. O zwycięstwie Joe Bidena poinformowały telewizje CNN, NBC, agencje AP i Reuters. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział w Polskim Radiu 24, że mimo różnic ideowych między Joe Bidenem a prezydentem Andrzejem Dudą, nie spodziewa się zmian w amerykańskiej polityce. Podstawy są do optymizmu, natomiast oczywiście pytanie jest, czy nastąpi korekta tej polityki. Wtedy musielibyśmy na nią zareagować. Do nich przesłanki wynikające jakby z doświadczenia ostatnich lat przesłanek nie ma, natomiast trzeba być bardzo czujnym. Oczywiście jest tak, że zależy też od tego, do jakiego stopnia ta administracja będzie administracją, jeśli założymy, że zwycięży Joe Biden, administracją, która będzie do Polski podchodziła obiektywnie. Po ogłoszeniu przez amerykańskie media wygranej pretendenta, Donald Trump powiedział, że wybory prezydenckie jeszcze się nie zakończyły, a w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy w sądach. Krzywa cały czas w górę. Znowu mamy najwyższy dobowy wzrost zakażeń COVID-19. Przybyło prawie 28 tysięcy chorych. To trzeci z rzędu wynik powyżej 27 tysięcy. Zmarło 349 osób. Przez najbliższe 3 tygodnie zamknięte będą placówki kulturalne i większość sklepów. Premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził budowę szpitala tymczasowego w Katowicach, podkreślał, że tylko od nas zależy, czy epidemia osłabnie, czy będzie narodowa kwarantanna. Od tego, w jaki sposób potraktujemy te zasady, które zostały ogłoszone, zależy, czy potrwa to 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy dłużej. Od naszej determinacji i dyscypliny i odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie przezwyciężyć koronawirusa tu w Polsce i w całej Europie i oby jak najszybciej mógł ten dzień do nas nadejść. Szpital tymczasowy w Katowicach ma być gotowy za 2 tygodnie. Będzie miał do dyspozycji 500 łóżek. W Warszawie i Katowicach od kilku tygodni szpitale tymczasowe przyjmują już lżej chorych pacjentów. 1500 pulsoksymetrów trafi do pacjentów zakażonych koronawirusem w Małopolsce. To lekarze zdecydują, kto z chorych otrzyma urządzenie dostarczone przez listonosza. W kopercie chorzy znajdą instrukcję obsługi i kopertę zwrotną, mówi Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Jesteśmy gotowi do doręczania tych urządzeń mieszkańcom Małopolski, kiedy tylko dane adresowe oczekujących pacjentów pojawią się w bazie. Będziemy gotowi, aby zapakować urządzenie i następnego dnia doręczyć wszystkim potrzebującym. Pacjent będzie musiał wykonać badanie co 3 godziny. Wyniki będą przesyłane do centrali i monitorowane tam przez lekarzy. Do pacjentów w całym kraju trafi w sumie 100 tysięcy takich urządzeń. Dzieci niesłyszące poznają literaturę piękną. Do tej pory miały do niej bardzo ograniczony dostęp. Po sukcesie Małego Księcia Fundacja Kwadratura postanowiła poszerzyć listę książek przetłumaczonych na język migowy. Kolejną pozycją będzie Drzewo do samego nieba Marii Terlikowskiej. Książka jest podróżą do świata dzieciństwa. Jak mówi Majka Graf z fundacji, ten projekt ma niezwykły walor edukacyjny. To taka nasza fascynacja językiem migowym właściwie już od lat. Językiem migowym, który jest bardzo teatralną formą opowieści. Chcieliśmy w tym projekcie ukazać piękno i walory estetyczne tego projektu. Wzbogaciliśmy te nasze realizacje, tłumaczeń, lektur o animacje. Do tej pory na język migowy tłumaczone były jedynie wiersze i drobne opowiadania. Na koniec uwaga kierowcy. Na krakowskim odcinku A4 w kierunku Katowic zablokowane są 2 pasy ruchu. Rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił tam pieszego. Ruch aktualnie odbywa się skrajnym prawym pasem i pasem awaryjnym. Utrudnienia mają potrwać do godziny 20. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. trwa piłkarska sobota i bardzo systematycznie dochodzą nam wyniki. W Ekstraklasie jeden mecz zakończył się. Grająca od 36 minuty w dziesiątkę Warta 1-0 pokonała Stal Mielec. Trwa spotkanie Krakowi z Jagiellonią, a o 20.30 starcie Śląska z Górnikiem, które zapowie trener gospodarzy Wiceslav Lawicka. Górnik w tym sezonu pokazuje, że to jest drużyna, która poprawiła trochę zmian, trochę inny styl grania i system i mają dobre wyniki. Będzie to dobry mecz i dobre wyzwanie dla nas i dla przeciwnika. I oby takie właśnie było to spotkanie. Dobre. Choćby takie jak starcie Barcelony z Betisem, które Barca wygrała, ale po trudnym boju 5-2. Dwie bramki zdobył Leo Messi, pierwszą z karnego, ale drugą już z gry. Po raz pierwszy w tym sezonie. Po raz pierwszy od czerwca do siatki trafił dziś także Krzysztof Piątek. Hertha 3-0 ograła Augsburg z Gikiewiczem i Gumnym w składzie, a Il Pistolero ustalił wynik meczu. Ponadto w Europie RB Lipsk 3-0 ograło Freiburg, Crystal Palace 4-1 Leeds z Klichem na boisku, Everton 1-3 przegrał z Manchesterem United. Trwają jeszcze mecze Chelsea z Sheffield i oczywiście Der Klassiker, Bayern gra z Borussią Dortmund. Poza piłką siatkówka i plus liga. W dziewiątej kolejce mierzą się ze sobą Jastrzębski Węgiel i Czarni Radom. Ten mecz trwa właśnie teraz, a później o 20.30 początek spotkania Trefla Gdańsk ze Ślepskiem Suwałki, który przegrał ostatnio ze wspomnianą ekipą z Jastrzębia Zdroju. Do tego meczu wraca atakujący Ślepska Łukasz Kaczorowski. To jest właśnie przykre, że nie ma czasu gdzieś na dobre potrenowanie, bo co 3 dni gramy te mecze i na dobrą sprawę trzeba znów odciąć ten mecz i szybko skupić się na kolejnym, bo nie ma czasu na analizowanie głębsze. Musimy się skupić przede wszystkim na swojej grze, wyciągnąć jakieś szybkie wnioski, przeanalizować te końcówki, w których momentach ten przeciwnik nam uciekał, czy to były mocniejsze zagrywki, czy większą ilość błędów w tym czasie popełnialiśmy. A teraz kolarska Vuelta. 17 etap wygrał Francuz David Gaudu, etap z Sequeiros do Alto de la Covatilla o długości 178 km. Drugi był Szwajcar Gino Meder, a trzeci Hiszpan Jon Izagirre. Ostatni etap jutro. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Słoweniec Primož Roglič, ale ma tylko 24 sekundy przewagi nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. A przypomnę tylko, że na końcówce Tour de France także prowadził Roglič, ale przegrał ostatecznie rzutem na taśmę z Tadejem Pogaczarem. Carapaza zatem nie można skreślać. Podobnie Huberta Hurkacza. Polak wprawdzie kompletnie zawiódł w turnieju singla halowego turnieju w Paryżu, ale z nawiązką odbił sobie to w deblu. Do spółki z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliassimem walczyli od pierwszej rundy i dziś postawili przedostatni krok w kierunku tytułu we Francji. W dzisiejszym półfinale duet polsko-kanadyjski pokonał duet polsko-brazylijski, czyli Łukasza Kubota i Marcelo Melo 6-2, 1-6 i 10-5. Na rywali w finale Hurkacz i Aliassim jeszcze czekają. Poznaliśmy za to komplet finalistów singla. Do Daniła Miedwiediewa dołączył Aleksander Zwieriew, który przed chwilą pokonał w dwóch setach Rafę Nadala. Kolejny sport po 21. W nocy w całym kraju gęste mgły, poza Polską północno-wschodnią. Zimno od 1 do maksymalnie 9 stopni. Na Podkarpaciu uwaga na przymrozki. Jutro pochmurno tylko na Podlasiu, poza tym wszędzie sporo słońca. Od 9 stopni w Bydgoszczy do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Ludowe piosenki, melodie z rodzinnych stron lub z ulubionego regionu mogą stanowić wspaniałą inspirację do wspólnego odkrywania muzycznych korzeni. Na zgłoszenia młodych solistów, rodzin lub zespołów dziecięcych czekamy do 22 listopada. Szczegółowe informacje na stronie źródełko.polskieradio.pl. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na w programie trzecim Polskiego Radia już prawie 10 po 7. Mam na imię Michał, na nazwisko Migała. Dzisiejszą audycję realizuje Iwanka Kunewa, a przygotowała ją Magda Trzaska. Będziemy się słyszeć, drodzy Państwo, przez najbliższe 3 godziny. Mają być przeboje, ale to będą moje przeboje. Ja nie wiem, czy ta grupa pokrywa się z przebojami w znaczeniu ogólnym. No to wypróbujemy to działaniem. Na początek Bauhaus i tytuł bardzo znaczący. All we ever wanted was everything. All we ever wanted was everything. Wideoklip do tej muzyki to między innymi sceny z filmu Człowiek, który spadł na ziemię z Davidem Bowie i muszę przyznać, że to jest połączenie więcej niż pożądane. Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiejsze przeboje będą dosyć listopadowe. Ale mamy listopad, więc wszystko jest chyba uprawnione. Co nie wyklucza pewnych żywszych rytmów. I oto jest Frankie, który poszedł do Hollywood. Frankie goes to Hollywood po prostu. Trochę bardziej szybsze, żywsze rytmy. A jeszcze o tej piosence opowiem, kiedy ona wybrzmi. The world is my oyster. Welcome to the Pleasure Dome i Frankie Goes to Hollywood. To w otoczeniu dźwięków różnych sprawia, że ta przyjemność, o której śpiewa zespół, to jest troszeczkę taka niepokojąca, tak samo jak teledysk do tego utworu, którego odkryłem dopiero ostatnio, że tego teledysku bałem się jako kilkuletnie dziecko. A teraz utwór, do którego nie ma teledysku i którego tak bardzo się absolutnie nie boję. Kult i ręce do góry. Gościńcem jechał powóz, w powozie siedział jaśnie pan na włościach okolicznych, sąsiadujących z zamkiem, gdy uciął sobie brzemkę, obudził go wrzask dziki. Gościńca leżał martwy, zbóje wznosili okrzyki. Stał powóz na gościńcu, przez swój uplądrowany, pan złota oddać nie chciał, zakuli go w kajdany. Zabrali złoto powóz i konie dal powiedli, tak stało się, bo jaśnie pan nie oddał po dobroci. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedziesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedziesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Opustoszał i tylko jeden wieśniak idąc z bojów znowu ujrzał. Przestraszył się i schował, lecz jego też dopadli. Zabrali grosze dwa i kijem karko kładli. Hej, aho! Szedł palić po naukę do grodu pobliskiego. Wyprawili go rodzice, by w życiu doszedł do czegoś. Gdy szedł tak po gościńcu, dumając o przyszłości, dopadli go z nienacka, złupili bez litości. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Przebiega wzdłuż ulica i tylko zbuje dalej, ubrani doskonalej, czyhają na ofiarę, by złupić ją bezczelniej. Hej, aho! Jak praca to i płacza, gdy idziesz po naleśne, a zbuje eleganccy pokazują cię palcem. Słyszysz, to nie przesada, tu z nami nie ma żartów. Na słów po ciebie przysłał, wyczyścić się z zarobku. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które bierzesz ze sobą. Ręce do góry, oddawaj na miarę. Hej! Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce trwa przebojowa sobota, ale gdy Michał Migała jest przed mikrofonem, to te przeboje może są nieco specyficzne, może są nieco mniej znane. Ja wykorzystuję tę porę, żeby przedstawić kilku czasem młodych artystów i artystek, a czasem kilku zapomnianych artystów i artystek. Jest taki ktoś, nazywa się Mr. Kitty i z wykonawcą, który kryje się pod pseudonimem Pastel Ghost, przepraszam, wykonuje utwór Habits, a państwo już piszą na Facebooku, ale to za chwilę. Habits i Mr. Kitty. Rzeczywiście muzyka taka dość delikatna, niczym muśnięcie kota, a za tym pseudonimem kryje się Forest Lemea. Jak nazwisko wskazuje, Teksańczyk. Kotków jest w muzyce elektro, czy w muzyce synthpopowej dość dużo i także na Miss Kitty dzisiejszego wieczoru przyjdzie czas, a tymczasem człowiek, który bardzo świadomie posługuje się starymi syntezatorami. John Maus i My World Coming Apart. My World is Coming Apart. Mój świat się rozpada. Otóż motyw rozpadającego się świata jeszcze do godziny 22 poruszę. Oczywiście banałem jest stwierdzenie, że rozpadanie się świata, ta upadająca wieża, też często wizualnie przedstawiana, to wstęp do nowego świata, to gwiazda zaranna i cały cykl się powtarza. Tymczasem chciałbym zaproponować o tej porze interakcję z Państwem, bo to na Facebooku Anna Łymigały. Tam mamy taką swoją niszę, taką swoją jaskinię. Pan Damian pisze, że dobra muzyka o jakiejś ludzkiej porze, że przez wieko też słychać na szczęście. Panie Damianie, czy to jest, od czego jest to wieko, bo jestem bardzo ciekaw, a pan Mariusz Franciszek wzywa do tego, żeby nie spać. Mam nadzieję, że nie usypiam, a relaksuję bardziej, choćby zespołem Tones on Tail brytyjskim, który istniał tylko 2 lata, ale wydali panowie między innymi piosenkę Performance. Tones on Tail, brytyjska grupa w utworze Performance. I jak donoszą dziennikarze muzyczni, albo donosili, bo utwór jest z 1984 roku, jest to industrialny gotyk. Ja bardzo się cieszę, że ja mogę prezentować industrialny gotyk o tej porze w polskim radio. A pan Wojtek pisze na adres annalny @polskieradio.pl, że właśnie wspomina stare czasy przy muzyce, którą prezentuje. Bardzo mi miło, panie Wojtku. Nikifor zaś pisze, że nie wyszedł na zakupy przez muzykę albo dzięki muzyce. No jest to akt dosyć odważny ze względu na to, że jeśli chodzi o infrastrukturę i godziny otwarcia sklepów, robi się troszeczkę coraz ciaśniej. Może warto jednak te zakupy zrobić. No, chyba że planuje się post całą niedzielę. Ostatnie dni, w ogóle tygodnie i miesiące są dość dziwne. Wielu z nas nie mierzyło się z pewnymi rzeczami, z którymi przychodzi się mierzyć, i te dni są bardzo dziwne. Był kiedyś taki film Strange Days, który opowiadał o ogromnych, przełomowych wydarzeniach w roku 2000. Był taki utwór zespołu The Doors, a zespół The Cure stworzył utwór nie Strange Days, a Strange Day, i myślę, że można ten utwór dopasować do wszystkich, myślę, ostatnich 100 albo 200 dni. Autopromocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą wybrzmiał utwór The Cure, Strange Day, a ja przypominam sobie, że niedawno spacerowałem ulicami mojego miasta. Unosiła się mgła, było już ciemno. Gdzieś odbijały się komunikaty o stanie epidemicznym. Przejeżdżały karetki na sygnale, ciemno, jesień, jakieś przemykające cienie. I tak sobie pomyślałem, czy to jest sen, czy rzeczywistość, czy może znalazłem się na przykład w prozie Bruno Schulza, Sanatorium pod Klepsydrą, bo tam mniej więcej tego typu obrazy dominują. Idźmy dalej tym torem. Robert Brylewski, piosenka o końcu świata. Nadchodzi koniec świata, więc przygotuj się. Zapałki kup, makaron, kabanosy i dżem. Butle z wodą i gazem, skrzynkę najgrubszych gazet, by gdy nastanie krew, nudzić się mniej. Nudzić się mniej. Armagedon już wkrótce, już za tydzień lub dwa. Telewizor włącz, synku, tam dyskusja wciąż trwa. Jest poważne pytanie, trzech ekspertów się biedzi nad tym, jak koniec świata wpłynie na ceny miedzi. A nam koniec świata, absolutna lata, a nam apokalipsa, porywa i zwisa. A nam koniec świata, absolutna lata, a nam apokalipsa, porywa i zwisa. Kanale, jakiś major wytrwale opowiada, jak przeżyć na wojnie. Najważniejsza latarka, kompas na twardo jajka, by przez ciemną dolinę kroczyć spokojnie. Zaś w gazecie centralnej dziś dodatek specjalny, mega wkładka o kosmicznej kuli. Co za chwilę, niedługo, w pocałunku ognistym, spust zielonej planety się w tym. Zielonej planety się w tym. A my odpływamy arko 5 na 3, nie wiedząc, czy to już, nie wiedząc, czy. A my odpływamy arko 5 na 3, nie wiedząc, czy to już, nie wiedząc, czy. Czy stanieją kredyty? Czy wyginą termity? I co zrobić, gdy z mocarstwa prochu zostanie garstka? I co zrobić, gdy z mocarstwa Jeno prochu zostanie garstka. A nam koniec świata, absolutna lata. A nam apokalipsa, pogrywa i zwisa. A my odpływamy arką 5x3. Nie wiedząc czy to już, nie wiedząc czy. Robert Brylewski, piosenka o końcu świata. Czy wyginą termity? Myślę, że termity nie wyginą. Karaluchy również przetrwają wszystko, ale człowiek jest też takim stworzeniem, które przystosowuje się do praktycznie każdej sytuacji. A jeśli chodzi o kompletny koniec świata, polecam książkę Jacka Dukaja Starość Aksolotla. Zresztą na podstawie tej książki został zrobiony serial z międzynarodową obsadą. Tam właśnie jest pokazane, że mimo ogromnie niesprzyjających warunków da się przetrwać w tej czy w innej formie. A teraz wycinek z lat 60., konkretnie rok 62. Steve King, Satan is her name. Satan is a name she goes by. There's a lot of devil in her eye. Kiss a fire that burns you well. She breaks your heart and it hurts like words can't tell. Lady in black, they call her. Your eyes can't believe that's all her. Got to fall, though you know your fate. The eyes of love soon change to the eyes of hate. Oh, lover. Until they snap, breaks your heart, but you know you'd crawl right back. Oh, lover. Steve King, wyraźnie zafascynowany kobietą, jakimś szatanem. Są takie dziewczęta, które dosyć dobrze operują emocjami i dobrze pociągają za pewne struny. I uwaga na tego typu dziewczęta, lepiej nie dać się zwieść. A jeśli już, to spokojnie, nie ma złych doświadczeń, są tylko lekcje. Nie wiem, czy to prawda, ale chyba lżej się żyje z takim przekonaniem. Teraz, przed godziną 8, jeszcze Cabaret Voltaire i Knack, Knack, Knack.